นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ วันนี้อาตมาจะขอเริ่มด้วยการทบทวนเรื่องความหมายของพระศีลัตนตรัยและเรื่องการกราบซึ่งถึงแม้ว่าเป็นเรื่องค่อนข้างจะพื้นฐานแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่บางคนยังไม่ค่อยชัดเจนที่เรากราบพระเราควรจะคิดอย่างไรเราควรจะมองอย่างไรควรจะเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากราบเพื่ออะไรทำไมความหมายของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในระดับสามัญระดับทั่วไปก็เป็นที่รู้กันว่าพระพุทธเจ้าคือพระบรมศาสดาของเราพระธรรมคือคำสั่งสอนประสงค์คือพระอริยชนทั้งหลายซึ่งก็มีข้อสังเกตนิดหน่อยตรงนี้ว่าพระอริยสงฆ์นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระภิกษุภิกษุณีนักบวชก็ได้หมายถึงหมู่พระอริยเจ้าคารวะผู้ครองเรือนบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเราก็ให้เกียรติว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระของหมู่อริยชนเหมือนกันนี่การที่พระพุทธเจ้าคือตำแหน่งหนึ่งเราต้องสงสัยด้วยว่าความเป็นพระพุทธเจ้าคืออะไรทำไมพระพุทธเจ้าควรแก่ความกราบการกราบไหว้อย่างนี้คือพระพุทธเจ้าของเราคือเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ชื่อเดิมคือเจ้าชายสิทธัตถะเกิดที่ประเทศอินเดีย 2,000 กว่าปีที่แล้วทั้งปฏิบัติปฏิบัติชอบจนตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพอตรัสรู้แล้วก็ได้รับชื่อว่าพุทธะเป็นพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการตรัสรู้ก่อนตรัสรู้ก็ยังไม่ใช่พุทธะพุทธะก็คำว่าพุทธะเกิดขึ้นกับการตรัสรู้ของท่านพระพุทธศาสนาของเราต่อไปก็จะค่อยๆเสื่อมไปจนในที่สุดแล้วจะหมดไปแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราว่าไม่มีพระพุทธศาสนาจนถึงเวลาที่พระสิทธิ์อ่านจะลงมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก่อนหน้านี้ก็มีพระพุทธเจ้าจำนวนมากมายพุทธะแล้วการเป็นพระพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งมันมีความหมายอย่างไร ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทำลายความโลภความโกรธความหลงโดยสิ้นเชิงพระไทยของท่านไม่มีสูญเหลือแม้แต่นิดเดียวเป็นผู้พ้นทุกข์ด้วยสิ้นเชิงเป็นผู้ที่ดับกิเลสด้วยสิ้นเชิงเมื่อท่านได้ดับกิเลสดับทุกข์ได้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือความเป็นอิสระจากทุกข์จากกิเลสด้วยสิ้นเชิง ซึ่งเรามักจะเรียกว่าความบริสุทธิ์ความคำว่าบริสุทธิ์คำว่าอิสระที่ดีใช้แทนกันได้ความบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์จากกิเลสหรืออิสระจากกิเลสไม่มีแล้วนี่ข้อแรกแต่ธรรมะอีกสองข้อเป็นของดังเดิมคือเมื่อพระทัฏฐากฏพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงตัวพระองค์เองท่านอาจจะไม่เน้นในเรื่องความบริสุทธิ์ท่านจะเน้นสองข้อข้อหนึ่งคือปัญญาในข้อหนึ่งคือคู่ของปัญญาก็คือความกรุณาครูบาอาจารย์รุ่นหลังมักจะเปรียบเทียบพระอรหันต์ทั้งหลายเหมือนนกอินทรีถือว่าปีกสองปีกของนกอินทรีคือปัญญากับกรุณาเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ตรัสรู้ด้วยปัญญาตรัสรู้แล้วแบ่งผู้ถึงจุดสุดยอดของปัญญาเราให้ตัวมหากรุณาธิคุณท่านมหาปัญญาธิคุณขอโทษเมื่อปัญญาเกิดขึ้นถึงขั้นสุดยอดแล้วผลที่ออกมาในด้านความรู้สึกในด้านการมองและการปฏิบัติต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือความกรุณาเมื่อพระองค์ดับทุกข์ได้แล้วพระองค์เห็นความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์พระองค์ทนไม่ได้ที่ว่าทนไม่ได้ไหมถึงแบบทนที่จะอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องพยายามที่สุดให้หมู่มนุษย์ได้ดับทุกข์ตามพระองค์แม้ในพวกเราทั้งหลายผู้ที่กำลังปฏิบัติธรรมตามรอย และตามยุคลบาทของสมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราก็ได้ขอคิดตรงนี้ว่าความกรุณาเป็นเครื่องวัดหรือเป็นเครื่องพิสูจน์ปัญญาของเราและปัญญาเป็นเครื่องวัดและเครื่องพิสูจน์ความเมตตากรุณาของเราถ้าหากว่าเรามีปัญญาจริงปัญญาจริงของเราจะต้องปรากฏในความต้องการให้หมู่มนุษย์ได้ผลทุกข์ฉะนั้นการที่ใครจะเกิดปัญญาในความหมายของพุทธศาสนาและเฉยเมยต่อความทุกข์ของหมู่มนุษย์เป็นไปไม่ได้มันผิดหลักธรรมชาติถ้าหากว่าเกิดปัญญาที่ว่ารู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่สนใจความทุกข์ของคนอื่นไม่สนใจความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเราถือว่าปัญญาปลอมยิ่งถ้าเกิดสิ่งที่ตัวเองหลงว่าปัญญาแล้วยังพอใจที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นที่จะใช้ปัญญาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวยิ่งไม่ใช่แน่และความเมตตากรุณาของเรานั่นจะเป็นของจริงจะเป็นตรงตามแนวของพุทธศาสนาหรือไม่เราจะเอาอะไรมาวัดแล้วก็เอาปัญญาถ้าเป็นความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์มีความเอ็นดูมีความเป็นห่วงมีความต้องการมีความอยากให้เพื่อนมนุษย์ได้ผลทุกข์ได้ผลกิเลสถ้าการกระทำและความรู้สึกการกระทำประกอบด้วยปัญญาคือมีอุเบกขาประกอบในส่วนที่เหมาะสมจนเราไม่เป็นทุกข์เพราะความหวังดีต่อคนอื่นเราจึงถือว่าเป็นความเมตตากรุณา ที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาทำให้ตาขาดปัญญาเป็นพิษเป็นภัยก็ได้แล้วมักจะไม่ประสบความสำเร็จกลายเป็นเอาใจมากกว่ากลายเป็นให้สิ่งที่ให้ความสุขกับคนอื่นชั่วคราวเพื่อตัดความทุกข์ผึกผิวเผินแต่ตัดที่ปลายเหตุไม่ตัดที่ต้นเหตุแล้วก็เป็นความเมตตากรุณาซึ่งลึกๆยังมักจะมีเงื่อนไขยังมักจะมีความตรงกลางอะไรสักอย่างเป็นเครื่องตอบแทนถ้าไม่ใช่วัตถุก็จะเป็นเรื่องทั้งนามธรรมอย่างเช่นหวังว่าเขาจะเห็นบุญคุณของเราก็ได้อะไรที่เป็นความตรงกลางลึกๆอยู่ในใจในเมื่อเราทำอะไรเพื่อคนอื่นนี่แหละคือลักษณะของมีตากรุณาที่ขาดปัญญายังไม่ใช่เมตตากรุณาที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์พระพุทธองค์ทรงถึงพร้อมแต่ว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งในด้านปัญญาทั้งในด้านความกรุณาท่านเราอ่านพระไตรปิฎกไม่ว่าเล่มไหนเล่มไหนอ่านที่พระพุทธองค์สั่งสอนสาวกสังสอนประชาชนเต็มๆไปด้วยเนี่ยปัญญาใช่ไหมอู้ทำไมพระพุทธองค์ท่านฉลาดเกินในการที่จะวางคำพูดของท่านให้เหมาะกับผู้ฟังมีการอุปมาอุปไมยที่ถึงใจผู้ฟังจริงๆสามารถอธิบายเรื่องละเอียดลึกซึ้งในภาษาที่พวกพราหมณ์พวกเกษตรกรพวกอะไรก็แล้วแต่ฟังได้เข้าใจได้เกิดประโยชน์ได้แต่ถึงคุยกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วยิ่งละเอียดลึกซึ้งมากโอ้โหปัญญาพุทธเจ้าได้ยอดเยี่ยมเกินแล้วในขณะเดียวกันเราก็เห็นความเมตตากรุณาของพระองค์ที่ไม่เลิกที่ละหมัดที่ฉันสม่ำเสมอในคนทุกคนที่เข้าไปหาเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วไม่ใช่ว่าเมตตาเฉพาะมนุษย์เพียงเดียวท่านก็อย่างเมตตาเทวดาทั้งหลายด้วยกลางคืนดึกหกทุ่มกว่าพวกเทวดาก็จะลองมาถามปัญหาธรรมะเพราะเทวดาที่สนใจพระธรรมก็ยังมีอยู่พระพุทธองค์แทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยตอนเช้าพระพุทธองค์จะไปทำพุทธกิจความเมตตากรุณาที่อยากจะช่วยคนก็ประกอบด้วยปัญญาตั้งแต่เช้าเลยเพราะท่านจะพระองค์ก็นั่งสมาธิแล้วก็ใช้ญาณท่านรู้ว่าที่ไหนบ้างที่มีคนที่มีวุฒิภาวะมีความสุขงอมพอที่จะรับประโยชน์จากพระธรรมมากที่สุดบางทีท่านอาจจะเกิดความรู้ขึ้นมาในสมาธิว่าห่างจากนี้30กิโล40กิโลมีชาวบ้านคนเลี้ยงควายคนหนึ่งเก่งมีหวังพระพุทธองค์ไม่ถือตัวนะพระพุทธองค์จาริกไปเดินไปทั้ง40กิโล50กิโลเพื่อโปรดชาวบ้านคนเลี้ยงควายคนเดียวอันนี้ก็เป็นประจำของพระพุทธองค์ข้าราชการก็มาท่านก็สอนชาวบ้านมาท่านก็สอนท่านก็ไม่ได้มองว่าคนเป็นใครมาจากไหนท่านก็มองที่ความทุกข์แล้วท่านพระองค์ก็ใช้ปัญญาของท่านหาคำพูดหาคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดแก่คนนั้นแต่ว่าเขาอย่างนับถือศาสนาอื่นหรือมีลัทธิอย่างอื่นท่านก็จะผูกในระดับหนึ่งไม่ผูกกระทบกระทั่งศาสนาหรือความคิดของใครแต่ท่านจะให้ความข้อคิดที่เหมาะสมแต่ในบางเรื่องพระพุทธองค์จะทรงพูดตรงๆทั้งที่รู้ว่าผู้ฟังอาจจะไม่ชอบท่านจะไม่ปิดบังลำพรางบางเรื่องจะเป็นความคิดความเชื่อของพราหมณ์ในสมัยนั้นท่านก็ไม่ค้านแต่ถ้าเป็นความ คิดความเชื่อที่ผิดๆพระพุทธองค์ต้องพูดเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องความเชื่อเรื่องชั้นวรรณะว่าเกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วก็เป็นคนบริสุทธิ์ทันทีบริสุทธิ์เพราะกำเนิดอันความคิดอันไหนที่ขัดกับหลักกรรมเราได้ดีเพราะการทำความดีเราชั่วเพราะทำความชั่วพระพุทธองค์ทรงไม่ยอมเหมือนกันพระพุทธองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยความเมตตากรุณาเรายังไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรอ่านพระไตรปิฎกจะได้รู้ยังไม่รู้ว่าความเมตตากรุณาที่แท้จริงเป็นยังไงอ่านพระไตรปิฎกจะรู้ฉะนั้นพระพุทธองค์เป็นผู้ถ้ามองในแง่ละเป็นผู้ที่ละทุกข์ละกิเลสทุกอย่างถ้าเป็นแง่บำเพ็ญท่านบำเพ็ญสิ่งที่ดีงามทุกอย่างถึงที่สุดไม่มีสูงกว่าแล้วเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีบุญอย่างยิ่งที่เราเป็นชาวพุทธเราเป็นผู้ที่เทว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าท่านเรากราบพระพุทธเจ้าเรากราบถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าจะมองจะคิดในทางด้านละกิเลสละทุกข์หรือทางด้านสิ่งที่ดีงามที่อยู่ในพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่ก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญในการกราบพระพุทธเจ้าคือเรากราบโดยการยอมรับว่าพระพุทธองค์เป็นบรมศาสดาของข้าพเจ้าสิ่งใดที่พระพุทธองค์สั่งสอนเราจะเคารพนับถือเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำชีวิตของข้าพเจ้าทีนี้กราบอย่างนี้นะถ้ากราบแต่ที่บางทีขนลุกนะน้ำตาไหลกราบถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้านี่คือไม่ใช่สิ่งไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงคิดเองพระพุทธองค์ต้องตรัสอยู่เสมอว่าพระตถาคตเป็นผู้ค้นพบความจริงพระพุทธองค์หรือพระตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกก็ตามไม่บังเกิดขึ้นในโลกก็ตามความจริงของธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดเพราะมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นเป็นผู้สัมผัสแล้วพระพุทธองค์มีปัญญาในการสามารถดึงสิ่งที่เนื้อภาษาคนเข้ามาเป็นคอนเซ็ปต์เป็นภาษาคนจนได้เพราะมันเป็นเรื่องที่น่าสัจจ์ฉะนั้นธรรมะของพุทธเจ้าต้องมีสองระดับระดับหนึ่งคือสัจธรรมความจริงข้อที่สองก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอดคล้องกับความจริงนั้นอธิบายว่าความจริงเป็นยังไงอธิบายหนทางไปสู่ความจริงนั้นวิธีการที่พุทธชนทั้งหลายสามารถเข้าถึงธรรมะขั้นสูงได้พุทธธรรมะมีไม่ทั้งคำสั่งสอนในแง่อธิบายว่าชีวิตเราเป็นยังไงแล้วก็อธิบายว่าชีวิตของเราควรจะเป็นยังไงอธิบายวิธีที่เราจะพัฒนาชีวิตจากที่มันเป็นทุกวันนี้ไปสู่อุดมการเรียกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์มากไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์ให้แต่อุดมการอย่างหนึ่งบอกว่ามนุษย์ที่ดีควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองพูดหลักอุดมการณ์แต่ไม่มีบันไดขึ้นไปสู่สิ่งที่เราควรจะเป็นพระพุทธองค์ให้ทั้งอุดมการณ์ทั้งเป้าหมายด้วยทั้งคำสั่งสอนที่จะเข้าถึงเป้าหมายนั้นด้วยนี่ธรรมะที่เราบูชาเรากราบถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายไม่เคยสัมผัส พุทธเจ้าไม่เคยสัมผัสคำสอนพุทธเจ้าพระธรรมะชีวิตของเราจะเป็นอย่างนี้ไหมธรรมะว่าต้องแย่กว่านี้แน่นอนทุกคนถึงแม้ว่าเราจะทอมตอนว่าเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไม่ค่อยจะก้าวหน้าอะไรไม่ค่อยจะอย่างนี้แล้วแต่ธรรมะว่ายังดีกว่าไม่ได้เข้ามาในศาสนานี้เลยแล้วก็มีโอกาสมากที่จะพัฒนาต่อไปเพราะมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีแนวทางมีแผนที่ซึ่งถ้ามีแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้องค์เดียวถึงแม้ว่าพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าทุกคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสามารถพ้นทุกข์เหมือนพระพุทธองค์ถ้าว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยมีประสบความสำเร็จถ้าไม่ว่าเราอยากจะเชื่อพระพุทธเจ้าก็คงเชื่อไม่เต็มที่ใช่ไหมเชื่อไม่ 100% เพราะต้องคิดว่า 2,500 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ยังไม่มีใครเก่งพอแล้วเราจะทำได้หรือคงจะสู้กิเลสสู้ความสงสัยไม่ได้แต่เราโชคดีว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ก็มีพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งมีทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคฤหัสถ์บรรลุธรรมเป็นสายที่ไม่ขาดเลยตั้งแต่สมัยพุทธกาลในประเทศอินเดียถึงเมืองไทยในปัจจุบันนี้สายพระอริยเจ้าไม่เคยขาดหายไปจากโลกและพระอริยเจ้าทั้งหลายพันเป็นพยานทั้งพิสูจน์กับชีวิตของท่านเองว่าการปฏิบัติมีผลจริงไม่ใช่แค่ปรัชญาไม่ใช่สิ่งที่อาจจะเหมาะสมกับคนในสมัยก่อนที่ประเทศยังไม่เจริญทางวัตถุแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ไหวแล้วไม่เป็นไปไม่ได้แล้วเรามีพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นพยานและทิ้งที่จะทำให้เราได้กำลังใจมากก็คือเราอ่านประวัติของท่านไม่ใช่ว่าท่านวิเศษอะไรตั้งแต่เด็กนะดูประวัติของท่านปรากฏว่าพระสูงมากก็เป็นชาวบ้านธรรมดาถ้าจะเกิดความสงสัยก็จะเกิดความสงสัยเพียงแค่ข้อเดียวว่าในสมัยปัจจุบันนี้พระอริยเจ้าที่ศึกษาสูงกว่าป.4ไม่ค่อยมีซึ่งถ้าพวกเราศึกษาสูงๆอาจจะสงสัยว่าเรียนหนังสือมากไปเนาะแต่ว่าคงไม่ใช่หรอกแต่ท่านก็พิสูจน์กับประวัติของตัวเองชีวิตของตัวเองว่าท่านสู้เหมือนกันกิเลสท่านก็มีเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านราบรื่นไปเลยคนละชั้นกับพวกเราไม่ใช่ที่ท่านได้ขึ้นถึงขั้นที่เรียกว่าพระอริยเจ้าเป็นที่ควรแก่การบูชาควรแก่การกราบการไหว้การอัญเชิญนั้นเพราะความภาคเพียรปฏิบัติของท่านต่างหากเพราะความอดทนเพราะความเชื่อมั่นในการปฏิบัติว่ามีผลจริงแล้วท่านทำอย่างสม่ำเสมอเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วท่านก็ประสบความสำเร็จได้พิสูจน์ได้ด้วยว่าไม่ธรรมะอากาลิโกจริงๆไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นชาวตะวันออกเป็นชาวตะวันตกเป็นคนที่ไหนเป็นคนรวยคนจนทุกคนมีสิทธิเสมอที่จะได้ผลจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมฉะนั้นเรากราบพระอริยสงฆ์ทั้งหลายกราบด้วยความซาบซึ้งในคุณธรรมของท่านและกราบในความรู้สึกขอบคุณที่ท่านได้พิสูจน์ให้เราทราบว่าธรรมะพุทธเจ้านั้นจริงเป็นเรื่องจริงแล้วปฏิบัติตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าได้ผลจริงอันนี้เราก็กราบพระพุทธประธรรมประสงค์อย่างนี้แล้วก็ทราบซึ้งมากอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรามองในอีกระดับหนึ่งระดับนามธรรม แล้วก็พุทธะพุทธะคือความรู้ความตื่นความเบิกบานพุทธะคือภาวะที่ปราศจากทุกข์ปราศจากกิเลสพุทธะคือภาวะที่เต็มด้วยถึงพร้อมด้วยความด้วยปัญญาด้วยความเมตตากรุณาด้วยความบริสุทธิ์และความเป็นอิสระหรือในฐานะที่เรายังมีความรู้น้อยความตื่นน้อยความเบิกบานน้อยในฐานะที่เรายังมีทุกข์อยู่ยังมีกิเลสอยู่ในฐานะที่เรายังมีปัญญาน้อยความเมตตากรุณาก็น้อยอะไรก็น้อยเราก็กราบในฐานะที่เรายืนยันความจริงใจและความตั้งใจของเราที่จะถือที่จะเชิดชูสิ่งเหล่านี้เป็นอุดมการณ์เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าผู้เป็นทุกข์ยืนยันว่าความดับทุกข์เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตในฐานะที่ตัวเองมีโลกก็ถือว่าความไม่มีโลกเป็นสิ่งสูงสุดสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะเข้าถึงเท่าที่จะทำได้ก็มองพุทธภาวะความรู้ความตื่นความเบิกบานว่าเป็นสิ่งสูงสุดเป็นการตั้งเข็มทิศของเราไว้อย่างชัดแล้วก็เป็นการป้องกันอันตรายจากค่านิยมทางโลกที่ชอบจะสอดแทรกเข้ามาในสมองในความรู้สึกของเราหรือไม่โดยไม่ค่อยรู้ตัวเป็นการยืนยันเป็นการเตือนสติตัวเองว่าความรู้ความตื่นความเบิกบานความถึงพร้อมด้วยความเมตตากรุณาปัญญาความบริสุทธิ์ความเป็นอิสระเป็นสิ่งสูงสุดธรรมะในระดับนี้คือ1ความจริง2ความดีดังนั้นในชีวิตของข้าพเจ้าถือสิ่ง2สิ่งนี้สูงสุดถือว่าความจริงถือว่าความดีสูงสุดในชีวิตของข้าพเจ้าที่สำหรับสงฆ์นี้ไม่ได้มองที่พระอริยสงฆ์ที่เป็นบุคคลแต่มองที่สิ่งที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นพระอริยเจ้าได้นั่นคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะท่านการกราบสงฆ์ก็คือการกราบหลักการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถือว่าเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าบูชาเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสามารถนำชีวิตของข้าพเจ้าออกจากความมืดไปสู่ความสว่างออกจากทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์ตามรอยพระอรหันต์ทั้งหลายตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ของเราท่านเราก็กราบความรู้ความตื่นความเบิกบานว่าเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตข้าพเจ้ากราบความจริงและความดีว่าเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตข้าพเจ้ากราบสงฆ์คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตข้าพเจ้าจะต้องพยายามให้การปฏิบัติของเราที่ยังไม่ดียังไม่ชอบเท่าไหร่ให้มันดีให้มันชอบยิ่งมากขึ้นสอนให้ความมุ่งมั่นในการใฝ่รู้ใฝ่หาความจริงของชีวิตและโลกใฝ่ดีใฝ่พัฒนาสิ่งดีงามทั้งหลายให้มันเป็นแก่นแท้ของชีวิตของข้าพเจ้าให้เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเท่าที่จะเป็นไปได้ทีนี้ข้อหนึ่งคือกราบพระกราบครูบาอาจารย์เราควรคิดอย่างไรก็เอาหลักเดียวกันสีในฐานะที่เป็นตัวแทนในระดับแรกที่พูดตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บัญญัติวินัยพระพุทธองค์ค้นพบพระธรรมเปิดเผยแสดงพระธรรมแต่วินัยเป็นสิ่งที่ท่านบัญญัติเพื่อสร้างสถาบันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการเข้าถึงธรรมธรรมกับวินัยจึงอยู่ด้วยกันทีนี้ผู้ที่ครองผ้าเหลืองจึงเป็นผู้ที่สละ ความสุขชีวิตคารวะเพื่อให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินชีวิตให้ตรงที่สุดตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำพระแต่ละรูปก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระธรรมเป็นตัวแทนของพระสงฆ์เราก็กราบท่านในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้ดังเดียวกันเรามองในแง่นามธรรมเราก็กราบข้าวัดป่าให้กราบสามหนใช่ไหมกราบหนแรกก็กราบความเป็นพุทธะที่อยู่ในจิตใจของท่านกราบความรู้ความตื่นความเบิกบานเท่าที่มีในจิตใจของท่านไม่รู้ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนจะมีเท่าไหร่เราก็กราบแค่นั้นเรากราบความรู้ความตื่นความเบิกบานในองค์ท่านเรากราบความจริงความดีที่อยู่ในใจท่านกราบการปฏิบัติปฏิบัติชอบของท่านซึ่งเราไม่ต้องไปสงสัยว่าพระองค์นั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วคือเราไม่ต้องไปคิดว่าเรากราบอาการ32ของท่านหรอกเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ปรากฏอยู่ในชีวิตของท่านจะมากน้อยแค่ไหนเราไม่มีทางรู้หรอกแต่ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็มีความสุขใช่ไหมมีความจิตใจเราจะสงบดังการที่เราระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยบ่อยๆมันก็ช่วยเรามากช่วยให้เราไม่ลืมเส้นทางชีวิตที่เรากำหนดไว้ว่าถูกต้องดีงามเราไม่ลืมพระพุทธไม่ลืมพระธรรมไม่ลืมพระสงฆ์การกราบการไหว้จึงเป็นกิจกรรมหรือเป็นการกระทำที่มีความหมายแล้วเราก็ผมจะมองเห็นว่าเป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติเห็นไหมก็ไม่ใช่แค่วัฒนธรรมอย่างเดียวไม่ใช่แค่ธรรมเนียมหรือประเพณีอย่างเดียวถ้ากราบปั๊บๆอย่างนี้ก็มันก็ได้แค่นั้นใช่ไหมกราบแล้วไม่ค่อยจะมีความรู้สึกไม่ค่อยจะคิดอะไรใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนการบริหารกายย่อยๆแต่บางทีคนก็แม้แค่บริหารก็ยังไม่ได้ก็อันนี้ก็มีนะแบบให้สั้นที่สุดให้เร็วที่สุดอันนี้ก็คือว่าไม่เข้าใจความหมายแล้วก็ไม่ได้กำไรอะไรเลยจากสิ่งที่ควรจะเป็นกำไรชีวิตถ้าทุกครั้งที่เรากราบไม่ว่ากราบพระพุทธรูปกราบครูบาอาจารย์กราบอะไรถ้าเรากราบแล้วมันก็กลายเป็นการเตือนสติตัวเองเป็นการยืนยันในอุดมการณ์อุดมคติในหลักการของตัวเองทำให้เราได้จิตใจกำลังจะฝุ่งสร้างกำลังจะเผยมันกลับมาปกติได้นี่ก็เป็นเหตุที่ทางวัดหนองปลาพงจะเน้นเรื่องการกราบมากเกินพระหลวงพ่อชาทั้งสอนอยู่เสมอว่าขึ้นกุฏิก็ต้องกราบลงจากกุฏิก็กราบเขาศาลาก็กราบออกจากศาลาก็กราบเขาใกล้ครูบาอาจารย์ก็กราบแม่พระนะไม่ต้องผูกถึงโยมแม่พระมาจากสำนักอื่นเขาก็ยังทนไม่ได้เขาก็ยังหาว่าเรางมงายคือมองในรูปแบบข้างนอกมันก็มีส่วนถ้าหากว่าเป็นการบริหารกายอย่างเดียวก็เป็นเรื่องงมงายก็ได้เช่นไปนั่งใต้ต้นไม้หลวงพ่อก็ยังให้เรากราบพ่อเป็นบ้าหรือเปล่าไปกราบต้นไม้ขึ้นไปไม่ใช่ต้นโพไม่ใช่ต้นศักดิ์สิทธิ์อะไรมันเป็นการเป็นครูสโลบายในการฝึกสติก็เป็นการหยุดแทนที่จะวิ่งไปวิ่งมาพอเราไปถึงที่เราก็กราบมันเป็นการตั้งสติในการอยู่ที่นั้นในการทำกิจกรรมหน้าที่อยู่ที่นั่นพอเราจะออกมันไม่ใช่หุ่นห้าตันแลนวิ่งไปเที่ยวไม่มีเวลาเลยจิตใจฟุ้งซ่านแต่ว่าเรากราบมีสติถ้าพอกราบมีสติก็ตั้งสติใหม่จะเดินจากอาคารหนึ่งไปสู่อีกอาคารหนึ่งจะเดินบันไดขึ้นลงบันไดขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์จะทำอะไรเราก็มีโอกาสที่จะตั้งสติไม่ให้จิตใจคิดโน่นคิดนี่ตลอดเวลาคือถ้าเราตั้งสติได้บ่อยๆอย่างนี้ มันก็ช่วยได้เยอะจะเห็นว่าในแต่ละวันนี้มีเวลาตายหลายช่วงเวลาตายก็คือความเวลาช่วงเวลาสั้นๆที่เราไม่ให้ชีวิตเลยไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความสนใจถือว่าเป็นเวลาตายอย่างเช่นอยู่ในห้องนี้จะไปทำงานในห้องนั้นก็ถือว่าระหว่างห้องนี้กับห้องนั้นก็เป็นเวลาตายไม่มีความหมายก็ปล่อยให้ไปคิดเรื่องที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้นี้เรื่องที่จะทำต่อไปแต่ถ้าเรา reclaim recycle ก็ปรากฏว่ามีช่วงสั้นๆในวันหนึ่งหลายช่วงเหลือเกินถ้าเราเอาเป็นการเดินจงกรมตั้งสติกับลมหายใจหรือตั้งสติกับพุทโธมันรู้สึกมันหายใจเต็มบ่อความเครียดซึ่งกำลังสะสมอยู่ในสมองความคิดไม่ดีอะไรต่ออะไรมันก็ถูกตัดขาดมีโอกาสที่จะตั้งต้นใหม่ทั้งนี้ก็เป็นกุศโลบายในชีวิตประจำวันที่คนร้ายก็มาจะบ่นว่าแม้นั่งสมาธิทุกวันนี้ก็นั่งก็มากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีปัญหาอยู่ในชีวิตประจำวันยังชอบโกรธคนนั้นชอบรำคาญคนหงุดหงิดคนนั้นคนนี้ทำยังไงคือเราต้องเข้าใจให้ดีว่าการภาวนาคืออะไรการภาวนานั้นไม่ได้หมายถึงการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมอย่างเดียวนั้นก็จะเรียกว่าเป็นแกนกลางของการภาวนาก็ได้เป็นการเจริญสติแบบเข้มข้นในระดับละเอียดแต่ว่างานอะไรก็ได้มันก็มีตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดใช่ไหมทั้งงานทั้งโลกถ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จงจัดแล้วก็เราจะถือว่าส่วนที่ละเอียดอ่อนเท่านั้นที่มีความหมายมันก็งานไม่เดินใช่ไหมเราต้องฉลาดเราต้องจัดการทุกระดับทุกด้านชีวิตของเราเราก็มีทุกในทุกด้านทำไมเราจะตัดทุกเฉพาะด้านเดียวเฉพาะเวลาอยู่ในห้องพระนั้นเราก็ต้องเก่งต้องฉลาดในการเอาหลักการที่เราได้เรียนรู้ในห้องพระเอาไปใช้เป็นการท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราสนุกแล้วดังด้านต่างๆของชีวิตมีอะไรบ้างความสัมพันธ์กับโลกวัตถุเริ่มตั้งแต่ร่างกายตัวเองจนถึงเรื่องความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสรรพสมบัติธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรที่เราต้องเกี่ยวข้องเราต้องสัมพันธ์กันทุกวันทุกวันที่เป็นฝ่ายวัตถุเราสามารถสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้สร้างความสัมพันธ์ในทางที่สังสรรค์ทางที่ดีทางที่ตัวเองไม่เป็นทุกข์แล้วก็ไม่สร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างรอบคอบมีปัญญาหลายอย่างอันนี้ก็เรื่องการภาวนานี่ไม่ใช่เรื่องอื่นเลยความสัมพันธ์กับโลกมนุษย์นี่เราจะเป็นทุกข์มากๆแม้จะทุกข์ตรงไหนกับสิ่งไหนทุกข์กับคนนะนี่มากที่สุดนะอยู่ในห้องพระไม่ยากเท่าไหร่หรอกถึงจะก็ไม่ค่อยเป็นทุกข์เท่าไหร่หรอกแต่ออกจากห้องพระไปเจอสามีปัญญาไปเจอลูกเจอหลานเนี่ยไปทุกข์แล้วเราก็ต้องเอาหลักที่เราได้แล้วก็ค่อยติดตามผลบางทีเวลาเราผิดพลาดเราแพ้เราก็จะมองอะไรทุกอย่างในแง่ร้ายว่าไม่ได้เรื่องจากการปฏิบัติเสียเวลาเปล่าๆแต่ขอให้เราติดตามผลงานของตัวเองให้ดีอย่างถ้าทำสมาธิทุกวันทุกวันแล้วไม่ใช่หานาทีสิบนาทีนะอย่าไปหวังอะไรนะอย่าหานาทีถ้าทำมากกว่านั้นที่จะสังเกตนะ 1. หลงอารมณ์น้อยลงจะเป็นความโกรธความโมโหความอะไรก็แล้วแต่สังเกตว่าถึงจะไม่มีสติตลอดเวลาก็จริงแต่ว่าการหลงง่ายหลงปล่อยนี่มันจะน้อยลงหลงน้อยลง 2.เพื่อเมื่อลงแล้วจะรู้สึกตัวเร็วขึ้นข้อที่สามรู้สึกตัวเร็วขึ้นสามารถปล่อยวางได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนให้ดูทั้งสามข้อเนี่ยอาตมารับรองแบบว่า ถ้าปฏิบัติทุกวันนั่งหมายถึงนั่งสมาธิทุกวันต้องเห็นถ้าไม่เห็นแสดงว่าทำไม่ถูกหรือว่าทำไม่พอ 1. การหลงไหลกับอารมณ์ฝ่ายอกุศลน้อยลง 2. ถ้าหลงรู้สึกตัวเร็วขึ้น 3. รู้สึกตัวเร็วขึ้นสามารถตั้งสติได้ง่ายขึ้นเพราะเราฝึกในเวลาเราทำสมาธิไม่ใช่หรือว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกจิตเผลอรู้สึกตัวแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็ทำต่อเดี๋ยวมีความคิดอย่างนึงแทรกเข้ามาก็รู้สึกตัวแล้วก็ตั้งต้นใหม่ด้วยจิตใจที่ให้อภัยตัวเองแต่ว่ามุ่งมั่นในการทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่นี่อันนี้ก็เหมือนกับเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อแห่งสติให้สังเกตว่าการบริหารกายมันไม่ได้พิสดารอะไรที่เปลี่ยนแปลงทุกวันจะได้ชุดการบริหารเราก็จะทำชุดนั้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วถ้าทำทุกวันทุกวันทุกวันกล้ามเนื้อบางอย่างมันก็เจริญแข็งแรงถ้าเรามีการวิธีบริหารจิตด้วยการทำสมาธิทำทุกวันทุกวันทุกวันกล้ามเนื้อแห่งสติก็เจริญกล้ามเนื้อแห่งสติก็เจริญก็คืออยู่สามารถอยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้นหลงอารมณ์ได้น้อยลงรู้สึกตัวเร็วขึ้นสามารถดึงจิตกลับมาสู่ฐานสายกลางด้วยความปกติในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราพอจะเห็นได้แล้วต้องตั้งท่าที่ที่ถูกต้องคือการท่าที่ของการเรียนรู้เราเป็นนักศึกษาชีวิตแต่โลกต้องการเรียนรู้เข้าใจว่าทุกเกิดเพราะยังไม่เข้าใจยังมีถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมีความไม่เข้าใจกันทะเลาะวิวาทกันต่างฝ่ายต่างถือว่าฉันถูกเขาผิดต่างคิดว่าทำยังไงจะให้เขาเปลี่ยนความคิดของเขาให้ยอมรับความคิดของเราทำยังไงเขาจะเลิกเป็นคนคิดผิดให้เป็นคนคิดถูกเหมือนเรานะถ้ามีปัญหาอะไรก็เชื่อว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะเขาไม่เกิดขึ้นเพราะเราอันนี้ก็เป็นทางไปสู่ความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นท่าที่ของนักพุทธชาวพุทธเป็นยังไงชาวพุทธคือผู้ใฝ่รู้ใฝ่เข้าใจใฝ่ศึกษาฉะนั้นเมื่อเรามีความไม่เข้าใจกับใครจะอยู่ในครอบครัวในที่ทำงานเราก็มีปัญญาเกิดขึ้นว่าความคิดของเราไม่ตรงกันเราต้องศึกษาให้เราเข้าใจความคิดของเขาเราจะต้องหาวิธีที่จะให้เขาเข้าใจความคิดของเราแต่ไม่มันเปลี่ยนบรรยากาศทันทีมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า learning conversation เราต้องเอาความเป็นนักศึกษาไปใช้ในทุกด้านของชีวิตแทนที่จะมั่นใจว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วก็ต้องคิดว่าถ้าเรามีความคิดไม่ตรงกันแล้วก็ต้องให้เกียรติเขาบ้างที่มีความคิดไม่ตรงกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เราไม่มีก็ได้เราต้องศึกษาต้องถามให้รู้หรือเขาอาจจะแปลความหมายของข้อมูลบางอย่างไม่เหมือนที่เราแปลก็ได้เพราะเบื้องหลังความสนใจความอะไรไม่เหมือนกันข้อมูลน่าจะไม่เหมือนกันการแปลความหมายของข้อมูลก็อาจจะไม่เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งต้องมีสติคืออย่าเอาความทุกข์ของเราหรือการผลของการกระทำของเขาต่อเราให้เป็นเครื่องวัดเครื่องพิสูจน์ความคิดของเขาเข้าใจไหมคือท้องตนว่าเราไม่รู้ว่าและจิตของใครหรอกสักว่าทำอีกคนหนึ่งคนคนไหนทำให้เราขายหน้าในที่ที่สาธารณะแล้วก็กลับไปถึงบ้านแล้วกลับไปถึงบ้านคุณชอบทำให้ฉันขายหน้าในที่สาธารณะทำไมคุณทำชอบทำอย่างนั้นอันนี้ผูกผิดเพราะอะไรเพราะไม่รู้ที่จริงแล้วคนนี้ไม่รู้เจตนาของเขา สิ่งที่รู้ได้รับรองได้คือความรู้สึกละอายความรู้สึกว่าตัวเองคล้ายหน้าแต่เขาตั้งใจอย่างนั้นหรือไม่เรารับรองไม่ได้หรอกเห็นไหมแล้วธรรมดาถ้ามีใครบอกว่าทำไมคุณชอบทำอย่างนั้นทำไมชอบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนที่โดนอย่างนี้เราต้องป้องกันต้องบอกว่าไม่ใช่เขาจะรู้สึกว่าเรามองเขาในแง่ร้ายเกินไปก็ได้หรือว่าไม่เข้าใจเขาคนเราเนี่ยสังเกตตัวเองก็ได้ว่าเราเมื่อมีใครมาหาเราบอกว่าเราผิดแล้วต้องการให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเราเราจะยอมเปลี่ยนไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเขาเข้าใจความคิดของเราดีแล้วก็มีเหตุผลที่ดีก็อาจจะยอมเปลี่ยนก็ได้แต่เงื่อนไขของการเปลี่ยนการยอมรับความคิดของคนอื่นคือความรู้สึกว่าคนนั้นเข้าใจเราดังนั้นในการในปัญหาระหว่างคนก็เอาหลักนี้มาใช้ว่าสิ่งที่สำคัญคือจุดเริ่มต้นหรือเงื่อนไขที่จะระงับปัญหาได้คือจุดความเข้าใจกันเราก็ต้องคิดทำไมเราจึงจะเข้าใจเขาทำไมเขาจะเข้าใจเราเอาอย่างนี้ก่อนอย่าไปคิดเรื่องจะให้เขาเปลี่ยนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยนอะไรให้เป็นผู้ช่วยกันสร้างความเข้าใจร่วมกันสร้างความเข้าใจในมันกลายเป็นบทศึกษาของทั้งสองฝ่ายสองฝ่ายเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ว่าครูตัวชกต่อยกันไม่ใช่เป็นศัตรูกันไม่ต้องมีการแพ้การชนะกันอันนี้เป็นตัวอย่างทีนี้ก็อยู่ในโลกนะถ้าเราปฏิบัติธรรมนะเราก็สามารถได้กำไรได้อะไรจากทุกสิ่งทุกอย่างอาจกำไรที่ได้อาจจะไม่ใช่จากกำไรที่ตรงกลางก็ได้อาจจะเป็นแค่ความอดทนซึ่งบางคนยังไม่มองว่าความอดทนเป็นกำไรนะแต่ถ้าเราเข้าใจว่าความอดทนเป็นกำไรที่มีค่ามากบางสิ่งบางอย่างถึงจะเจ็บใจก็ยังได้กำไรคือความอดทนไม่ใช่ปลอบใจนะมันเป็นความจริงนี่สุดท้ายนี่อาจจะมาก็จะเล่านิทานให้ฟังนิทานฝรั่งพอมีผู้ใหญ่ขอร้องว่าชอบฟังนิทานนิทานนี้เรื่องพ่อครัวมีปัญญาพ่อครัวคนนี้มีลูกสาวทุกตลอดเวลาทุกกับคนนั้นทุกกับคนนี้ทุกที่ทำงานทุกสารพัดจะทุกอันไหนที่จะเป็นทุกได้ก็จะอยากจะเป็นทุกในเรื่องนั้นทีนี้พ่อก็เป็นห่วงลูกลูกก็มาปรับทุกกับคุณพ่อฝั่งนั้นสงสารก็คิดว่าจะสอนลูกยังไงดีก็พาลูกเข้าไปในห้องครัวแล้วก็เอาหม้อมาสามหม้อแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ตั้งทั้งสามหม้อให้น้ำร้อนจากนั้นก็เอาของออกจากตู้เอาคาร์ทหนึ่งตัวเอาไข่ไก่หนึ่งลูกแล้วเอาคาเฟ่ถั่วนะคาเฟ่ต้มพอน้ำร้อนน้ำจะเดือดเอาคาร์ทลงไปในหม้อที่หนึ่งเอาไข่ไก่ลงไปในหม้อที่สองแล้วก็เอาถั่วคาเฟ่ไปในหม้อที่สามแล้วก็ปล่อยให้เดือดพล่านสักสิบกว่านาทีเสร็จแล้วก็เอาคาร์ทออกมาเอาไข่ไก่ออกมาก็เอาถั่วออกมาเขาบอกว่าดูสิในธรรมชาติต่างๆนี่ไม่เหมือนกันเติมที่คาร์ทที่เป็นผักที่แข็งแต่พอเจอนั่งเดือดกลายเป็นของอ่อนปวกเปียกอ่อนมากส่วนไข่ไก่ก็นั่งบำเป็นของแตกง่ายแล้วก็เป็นของอ่อนแต่พออยู่ในน้ำเดือดนานๆมันแข็งส่วนถั่วคาเฟ่ใส่ลงไปในน้ำอย่างไรออกมาก็อย่างนั้นถั่วคาเฟ่ไม่เปลี่ยนแต่น้ำเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำหอมทีนี้ชีวิตหรือว่าจิตใจของมนุษย์ก็เหมือนกันบางคนนี่แข็งก็ได้พอเจอความทุกข์ซึ่งเปรียบเทียบเหมือนน้ำร้อนหมดกำลังอ่อนปวกเปียก เหมือนคารอทที่ต้มแล้วบางคนเริ่มต้นกับโอนไว้ฝากจาวแล้วก็อ่อนพอเจอปัญหาเจอความทุกข์เป็นของแข็งกระด้างขึงขังทุกข์เครียดเหมือนไข่ไก่ที่ถูกต้มแต่บางคนเหมือนถั่วคาเฟ่เจอน้ำร้อนไม่กลัวกับไม่เป็นตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงยังสามารถปล่อยรสชาติเข้าไปในน้ำได้ทำให้น้ำนั้นเปลี่ยนเป็นน้ำที่หน้าเดิมน้ำที่หอมตัวคาเฟ่ก็เหมือนเดิมนี่ถ้าว่าลูกต้องการเป็นคนแบบไหนต้องการเป็นครอบแบบขาวก็จะเป็นคนแบบไข่ไก่จะเป็นคนแบบถั่วคาเฟ่ดีรู้พยมแล้วว่าเป็นเหมือนถั่วคาเฟ่ดีคือเราจะอยู่ในโลกไม่มีปัญหาอย่าไปหวังเลยเหมือนกับคนหวังให้มีทะเลไม่มีคลื่นทะเลต้องมีคลื่นชีวิตต้องมีปัญหาโลกต้องมีโลกธรรมสรรเสริญอยู่ที่ไหนนินทาอยู่ที่นั่นลาภอยู่ที่ไหนเสื่อมลาภอยู่ที่นั่นอย่าไปหวังจะเอาแต่กำไรคือลาภยศสรรเสริญสุขอย่างเดียวอันนี้ทุกข์แน่ๆแต่เมื่อเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในปฏิบัติในทุกด้านของชีวิตอย่างดีทั้งด้านความสัมพันธ์กับโลกวัตถุความสัมพันธ์กับโลกมนุษย์เรื่องจิตใจเรื่องปัญญาให้เป็นองค์รวมบูรณาการไว้พร้อมๆกันจะเจอน้ำเดือดก็ไม่กลัวเพราะตัวเองเหมือนถั่วคาเฟ่เจอแล้วก็ยังสามารถทำให้น้ำเดือดนั้นเป็นน้ำหอมน้ำคาเฟ่ได้ไม่กลัวว่าความแข็งกระด้างจะกลายเป็นความเข้มแข็งจะหมดกลายเป็นความอ่อนแอโปะเปียกไม่กลัวว่าความอ่อนจะกลายเป็นความขึงขังตึงเครียดพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์กับสถานการณ์ทุกอย่างเพราะมีคุณสมบัติอยู่ในใจมีพระพุทธธรรมประสงค์ระดับนามธรรมอยู่ในใจเอาละวันนี้ก็คงจะพอสมควรเวลา